language and English, some English, you know, 80-90. Яра яздырып тұрмайық, брат, алло, іштесім сен мені? Яздырып тұрмайық мейтем? Алло, пофиг мейтем? Нәрсенек? Ие дедім, сен ема, мен некті бұл. Білім, да күші керді, өзен қай бол мюзик нұпызалар, алло, ема, неше біз қай. Ишалама. Ну, яра, пофиг енді, ема. Ой, дебіз. Say chords. Нендей дәл аккордлар. Білім, өзіне қатырдамем. Нендей ол? Нендейін бас өз болды? Нендейін бас өз болды, алло? Chords. Chords. Chords, bro, I said. Кетті. Білім, яғана кетті кәдей ма? Атакты башансын. Модуляция. Қашанда тұр келе. Ну қазір айе, ема. Ты бір кімді мәмет өмесің қазір? Guys, why you all shut up? Please play something. You know, guys, we changed some chords, bros. Yeah. Ера, бұдан тәрлі аккордтар керек. Аккордс, озыр кордс керек. Қазір. Gonna be sad. I think it's today, yeah. The girl that's driving me mad is gone away. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She don't care. Блин, надо этот на ее нормально. ой. She's got a ticket to ride. She don't care. She said she's living with me. It's bringing her down. Ой, my brothers and them вообще минус на этом. Даже сами были. Блима. Майдлер. Так, алло, има. Будь антерес сонг. We need other song, guys. Има, бушала на волда. Ти ще сме съм брат. Има брат ме дама съм. На, на, на, на. На, на, на, на. Hey, микрофон сөндірім еші ойнасам на шарма бекте брат бекте на шарма ала алло дама блин имаха оу дарлинг была блин стоп стоп Stop, stop, stop. One on the button is BPM, BPM button. Guys, one BPM on the camera. Mm. BPM on the camera. On the... Stop. Stop. Is it my shirt? I'm going Stop. Stop. Алло, бұл артығы әкрен. Может, 90 көйірбіз? 90, 90. 90. Аха. Аха. Стоп, стоп, има. Никъде. А, имба, имба. Блин, слишком екран был дубу. Это too slow был дубу. Надо этот вот так попробовать. Я опять реактор дышала. По-моему, на втором взаима, а то слишком има. Короче, има, я пофиг. Про аккорд ларкера, кордс. Блин, Екатерина Сенера унилар, миналара унилар. Thank you. тәмді болсын деме. Тук-тук-туш. Е. You say that you've never been, but all the things that you've seen will slowly fade away. Dun. So I start a revolution. The brains I had on to my head. Step outside, cause summertime's in bloom. I stand up beside the fireplace. Take the look from off your face. Cause you ain't never gonna burn my heart. Dum dum dum dum, and so Sally can wait. She knows it's too late. As she's walking on by, her soul slides away. But don't look back in anger, I heard you say. Mm-hmm.